Witają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 lipca, minęła 6. Pora na serwis Trójki. Justyna Łączka i Artur Ewertowski. A w okolicach Pasłęka rozbił się MiG-29. Pilot zginął. Posłowie przyjęli ustawy, które mają pomóc w walce z nielegalnymi wysypiskami śmieci i plagą ich pożarów. Dziesiątki milionów złotych mogła stracić Jastrzębska Spółka Węglowa. Prokuratura rozpoczęła śledztwo. Katastrofa MiG-29 w okolicach Pasłęka w Warmińsko-Mazurskiem. Jak informuje dyżurny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, pilot zginął. A samolot uderzył o ziemię i zapalił się. Pilot zdążył się katapultować, ale jego ciało znaleziono kilkaset metrów od wraku maszyny. Nieznane są jeszcze przyczyny tej katastrofy. Doszło do niej przed 2 w nocy. Wiadomo, że samolot należał do 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Tylko w ostatnich 2 dniach i tylko w województwie łódzkim strażacy walczyli z 2 pożarami składowisk śmieci. Wczoraj przez kilka godzin gasili hałdę w Pukininie koło Rawy Mazowieckiej. Paliły się śmieci, posortowane śmieci. No dzięki temu też ta akcja przebiegła sprawnie i szybko. Ale trudna to była akcja gaśnicza? No na pewno trudna. Dodatkowo wiatr, temperatura, dojazd też po prostu spowodowany tym, że już to było na samej hałdzie. Na hałdę trzeba było dojechać, podać wodę z zewnątrz. Szczęście nas wszystkich, że to nie było dzikie wysypisko. Mówił kierujący akcją Sławomir Dobrowolski ze Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Wieczorem posłowie przyjęli specustawę, która ma pomóc w walce z umyślnymi podpaleniami wysypisk śmieci. Minister środowiska Henryk Kowalczyk, który zabrał głos jeszcze przed głosowaniem, stawiał zarzuty politykom opozycji, podkreślając, że zmiany w prawie są konieczne. Głównym powodem pożarów i porzucania jest to, że bez żadnej odpowiedzialności przywożone były odpady, porzucane bez żadnego zagospodarowania. I to jest przyczyna kłopotów samorządów. Musimy po was sprzątać. Taki jest w tej chwili fakt. Nowe prawo zakłada, że wysypiska będą obowiązkowo objęte monitoringiem. Skrócony zostanie czas magazynowania odpadów. Większe mają być też uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska. Katowicka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie dużych strat w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Chodzi o dziesiątki milionów złotych. Doniesienie w tej sprawie złożył minister energii Krzysztof Tchórzewski. Szczegóły w relacji Joanny Opas. Śledztwo dotyczy działań zarządu firmy w latach 2013-2016, konkretnie nadużycia uprawnień przez zarząd przy zawieraniu umów dotyczących kopalni Krupiński w Słuszcu. Zawarte umowy miały się przyczynić do strat JSW na kwotę ponad 87 milionów złotych. Ostatnio prokuratura przesłuchała członków zespołu audytowego i to właśnie na podstawie tych zeznań minister energii złożył doniesienie o przestępstwie. Prokuratura planuje pozyskane w toku śledztwa materiały poddać ocenie biegłego z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów, a tego typu przestępstwo jest zagrożone karą do 10 lat więzienia. W Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie na niedzielę zaplanowano demonstrację przeciwko unijnej reformie prawa autorskiego. Działacze ruchu Stop Acta 2 uważają, że zaproponowane przepisy doprowadzą do cenzury internetu. Protesty są zapowiadane, mimo że Parlament Europejski odrzucił wczoraj stanowisko Komisji Prawnej. Nowa dyrektywa miałaby zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Protestowali przeciwko niej internauci, naukowcy czy portale. Wikipedia w ramach sprzeciwu zablokowała w środę na 24 godziny dostęp do swoich treści w Polsce, we Włoszech i w Hiszpanii. A relacja Karola Surówki. Przeciwko procedowaniu dyrektywy zagłosowali zarówno europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Część zapisów tej dyrektywy budziło wątpliwości, uważa Michał Boni z PO. Tworzyło takie zagrożenie, że ostrożnościowo będzie się pewne treści zdejmowało. Unijna dyrektywa w sprawie praw autorskich miała ograniczyć piractwo internetowe. Nakładałaby ona na takie serwisy jak YouTube i Facebook obowiązek monitorowania treści. Część internautów uważa jednak, że prawo to mogłoby być nadużywane i że ograniczony zostałby dostęp do informacji i wolność artystów. Według europosła PiS Ryszarda Czarneckiego uregulowanie kwestii praw autorskich jest konieczne, ale nie w formie zaproponowanej przez komisję. Nie kosztem prowadzenia cenzury, nie kosztem tłumienia wolności w internecie. Wynik głosowania oznacza, że we wrześniu w tej sprawie odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Dobre informacje dla mieszkańców Radomia. Wkrótce korki będą mniejsze. Zachodnia obwodnica miasta jest już gotowa w 90%. Do użytku ma być oddana pod koniec października. Obwodnica jest częścią ekspresowej siódemki. Anna Orzeł. Droga ma strategiczne znaczenie, łączy północ z południem i jest jedną z najważniejszych w Polsce. W Radomiu krajowa trasa numer 7 zmienia swój bieg i jako obwodnica zachodnia znajdzie się poza granicami miasta. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, zapewnia Jacek Słabiak, inżynier kontraktu. Czas na realizację i ukończenie naszego zadania nie będzie zagrożony, termin będzie dotrzymany. Jak mówi Małgorzata Pewelec z Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki radomskiej obwodnicy podróże będą bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Ta obwodnica będzie doskonale skomunikowana z drogami lokalnymi, z istniejącą drogą numer 7, z drogą numer 12. Koszt inwestycji oszacowano na 700 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I relacja z Radomia kończy serwis. Kolejne informacje w trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś będzie ciepło i słonecznie, od 21 stopni w Koszalinie do 29 w Rzeszowie i Przemyślu. Z kolei w Gorzowie i Jeleniej Górze 23, w Łodzi i Bydgoszczy 24, Warszawa 26, a 27 w Lublinie i Katowicach. Najcieplej ma być w Krakowie 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Będzie tak olśniewająco, że martwię się o swój wzrok. Trójka na 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Czy nie wypadniemy przy nich blado? Nie. Zapraszamy na audycję z nadmorza. Dzisiejszą LP Trójkę o 10. W samo południe pierwsze gwiazdorskie wydanie audycji Ja tu gram. I listę przebojów o 19. A w sobotę po 7. projekt Tata z plaży. No i Markomania o 11, ale nie z plaży. Polecamy, zapraszamy. Krystian Hanke, Marek Niedźwiecki i Tomasz Wrząda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi i ostryż długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. No i teraz się przywitamy. Mówię o ekipie, czyli o porannej drużynie audycji. Zapraszamy do Trójki. A jej skład to Iza Woźniak przy telefonach, Darek Pieruk, ogólny nadzór, Michał Jakubik, realizacja i mówiący te słowa Wojciech Mann, czyli ja po prostu. Będziemy z Państwem do godziny 9:00, a jeśli ktoś ma ochotę telefonować, proszę bardzo, 22 i 7 trójek. Jeśli ktoś ma ochotę wysłać krótką wiadomość tekstową, tak zwaną 71335, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Już przyszły pierwsze listy. Pani Kasia z Warszawy pyta, czy SMS-y wysłane przed 6:00 docierają tutaj do mnie. No, jeśli włączę komputer, a on jeszcze do tego działa, to te wcześniejsze też zobaczę, więc pani Kasiu, dziękuję za czujność i za to, że pani nas słucha. Baby, I would give you all the tea in China, 'cause you're the sweetest little honeybee that I've ever seen. And when the things go wrong, I'm gonna get you smiling, singing my song. Show me where the cookie is too. pokazały się już pierwsze listy od państwa. Na razie mamy zdecydowaną przewagę Kasi, bo odezwała się również pani Kasia z Zabrza, która pisze, że Drakuli zawsze słucha w pracy, a dziś z domu szykując dzieci na obóz. No i oczywiście pozdrawiam, oczywiście bardzo dziękuję nie tylko panią Kasią, ale i wszystkim innym. Czytam wszystkie listy od państwa, chociaż nie na wszystkie odpowiem, bo my tu jesteśmy przecież zarobieni. Graliśmy trochę, a państwo pytają, czy zarzuciłem już przegląd kolorowej prasy. Nie, ale to nie było tak znowu straszliwie regularne, żebym musiał co piątek zdawać Państwu relacje. Tym bardziej, że teraz mamy tak zwany sezon ogórkowy, więc mniej się dzieje, ale jeszcze nie wystąpiły potwory różne w jeziorach albo zwierzęta, których nigdy nikt nie widział. Jednorożce nie pokazały się na ulicach żadnego miasta. No więc troszkę skromniej. No cóż, mogę tu wyczytać dla Państwa. Adamczyk ma nową dziewczynę. No to dobrze. Tadla ma znów powodzenie. Aha, to czyli miała okres bez powodzenia. No dobrze. Mamy ze świata informację, że wojna za plecami królowej. To w Anglii. Nie, to Anglia. To. I co jeszcze? I tu na okładce mamy zdjęcie. Nie wiem, czy on byłby zadowolony, Krzysztof Krawczyk, bo ktoś mi zrobił zdjęcie, jak on jest. Znaczy, tytuł w gazecie jest intrygujący. Krawczyk kocha na balkonie. I na zdjęciu jest Krzysztof Krawczyk bez koszuli. I wydaje mi się, że on nie zapraszał fotografa, żeby mu zrobił to zdjęcie. No a jeszcze do tego kocha na balkonie. No ale to jest taki nagłówek. Nie wczytałem się, bo przecież trzeba jakąś piosenkę nadać. Lord, save my wicked soul. See them boy in the mirror. I'm gonna recall his face no more. The devil looking back at me is looking at me so much clearer. Oh my God, save this faithless wretched sinner. From this here mirror, I see raging fire and brimstone. My God, I'm gonna save it. Richardson. Oh my God, I'm bored. I don't see myself in this year, man. I see raging fire and brimstone. Pan Zbyszek z Bielska Białej uważa, że przesadziłem, mówiąc, że sezon ogórkowy, bo on przegląda kalendarz koncertów. No i rzeczywiście, w minioną niedzielę Purple, w tę wiadomo kto, Stonesi, w czwartek Steven Wilson, a później jeszcze Roger Waters. No tak, ale to są koncerty, ja mówię o wydarzeniach. Potwór z jeziora, aktor, który... Ja nie będę tego rozwijał. W każdym razie ogórki troszkę bardziej rock'n'rollowe w tym roku. I fell in love with your body and soul. My hands still sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo. It's your voodoo working. Round and round, the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get a little. Slow down, baby, you're going too fast. Love is voodoo and I just can't last. I cried last night and the night before. 20 long hours, my eyes are sore. It's your voodoo. Tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, the same old thing. Heartache, misery, trouble, and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo. And I can't get a little. Patrzę na zegarek i nie wierzę oczom. Już pół godziny audycji minęło. A skoro minęło, to pora na skrót informacji. Artur Ewertowski. Komisja Śledcza od ściągalności VAT-u i akcyzy staje się faktem. Za jej powołaniem zagłosowało wczoraj w Sejmie 390 posłów. Trzech było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. Komisja zacznie pracę we wrześniu. Typowany na jej przewodniczącego poseł PiS-u Marcin Horała powiedział, że z przesłuchaniem musi liczyć się kierownictwo Ministerstwa Finansów z poprzedniej koalicji. Wcześniej odrzucono poprawki zakładające poszerzenie prac komisji o lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak zwana luka VAT, czyli różnica między planowanymi a faktycznymi wpływami z podatku w latach 2007-15, według szacunków Komisji Europejskiej wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Na wojskowym cmentarzu na Powązkach spoczęła Irena Szewińska. Siedmiokrotną medalistkę olimpijską, w tym trzykrotną mistrzynię, pożegnały najwyższe władze państwowe, szefowie międzynarodowych i polskich organizacji sportowych, a także przyjaciele i wielbiciele jej talentu. Syn Ireny Szewińskiej, Andrzej, podkreślał, że jego mama była nie tylko wspaniałą lekkoatletką i gwiazdą światowego sportu, ale również najwspanialszą matką, żoną i babcią. Irena Szewińska zmarła kilka dni temu w wieku 72 lat. Spoczęła w Alei Zasłużonych. Jest areszt dla trzech podejrzanych w sprawie wyłudzenia mieszkań w atrakcyjnych częściach Krakowa. Chodzi o urzędniczki z magistratu, a także pośredniczkę od nieruchomości. Kobiety za łapówki od pośredniczki miały załatwiać prawo do lokali użytkowych i mieszkalnych. Za poręczeniem majątkowym i po przesłuchaniu na wolność wyszła czwarta zatrzymana urzędniczka Alicja N. Kobiety zostały zatrzymane dwa dni temu przez CBA. Do winy się nie przyznały. Grozi im do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. W sprawie pogody nic się nie zmieniło. Dzisiaj ma być ciepło i słonecznie. Najniższa relatywnie temperatura w Kaszalinie, bo tam 21 stopni, ale po drodze już cieplej, bo Gorzów, Jelenia Góra 23, Łódź, Bydgoszcz 24, w stolicy będzie 26, Lublin, Katowice 27, Kraków 28, a najcieplej w Rzeszowie do 29. Na południu kraju pojawią się burze, a nawet grad. Tak mam napisane. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach dla nas? Smartfonach, no pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach! Włączamy niskie ceny Media Expert! Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. To już lato, a udany letni wypoczynek zaczyna się w Biedronce od super cen na baseny dziecięce. Baseny okrągłe o średnicy 152 cm w atrakcyjnych wzorach tylko 34,99 oraz baseny z miękkim podłożem i dmuchanym daszkiem. Jedyne 24,99. Oferta ważna do środy 18 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w sobotę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście bardzo dziękuję za różnego rodzaju pozdrowienia i sygnały z wielu zakątków kraju. Jeden zakątek taki podwarszawski się odezwał następującymi słowami. Dzień dobry, panie Wojtku, to do mnie. Jeśli mogę prosić o coś skocznego, zaraz odpalam złotego chrabąszcza i jadę do pracy. Tylko nie za bardzo, bo noga na gazie i tak dalej. Chodzi o to, że panowie w nieporęcie czujni. Mam wrażenie, że Złoty Chramosz, właśnie jego właściciel, mówiąc panowie w nieporęcie, ma na myśli panów w takich ubraniach niecywilnych. No to nie wiem, czy ten otwór do Chramosza pasuje. No przymierzamy, przymierzamy. Stop! tak się gwałtownie skończyło, ale rozwijało się, rozwijało, aż się rozwinęło. Pan Wojtek napisał, mój imiennik, że podobnie jak jedna z pań Kaś słucha Drakuli, słuchał, bo już to minęło, inaczej niż zwykle, ponieważ emocje wygnały go z łóżka i biega nad jeziorkiem Czerniakowskim. I teraz pytanie, jakie to emocje? I proszę Państwa, źródłem tych emocji, pisze pan Wojtek, jest fakt, że jutro on bierze ślub. No i pozdrawia. I zaprasza po audycji niedzielnej na poprawiny. No dobrze. Znaczy nie wiem, czy przyjdę, bo mam audycję niedzielną, a potem jeszcze mam koncert Rolling Stonesów, ale życzę młodej parze wszystkiego najlepszego. On fire again. It's like you wanna be dead. Truth to tell, I don't dig your sound, and it could be time to shut the whole thing down. Back in the car. don't do so good. I give you hallelujah. I let you put nails in my feet. I let you play around. I let you have your sound, and then you feed right in my tree. What am I supposed to do? You know I don't need you. I couldn't dance if they ran short. I'm gonna let you drag it. Słuchacz z Czeladzi, pan Adam, bo tak się podpisuje, napisał, że dzisiaj ma urodziny, bo urodził się 6 lipca 1900 i tu kropki. Chciałby poprzez tę audycję sam sobie złożyć życzenia jako pierwszy. Udało się, drogi panie Adamie, a jeśli pisze pan z kropkami, że urodził się pan w 1900 i nie wiadomo roku, to wnioskuję, dedukując, że ma pan więcej niż 18 lat. Czyli jest pan pełnoletni. No i gratulacje. A skoro na zegarze do 7 zostało gdzieś tak 10 minut z kawałkiem, to najwyższy czas posłuchać doktora Kruszewicza, którego Darek Pieruk zapytał o żebracze skłonności zwierząt z warszawskiego zoo. W warszawskim zoo, właściwie w każdym zoo, są zwierzęta, są ludzie. Zwierzęta zwykle są łakomczuchami, a ludzie zwykle mają przy sobie a to jakieś lody, a to jakieś chipsy, a to jakieś wafelki. No i zaczyna się żebranie. Które ze zwierząt jest takim prawdziwym królem żebraków? No więc króla by było ciężko wskazać, dlatego że takich pretendentów do stanowiska króla jest wielu. Ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, ludzie się coraz bardziej dyscyplinują, stali się mądrzejsi, nie przynoszą śmieci i odpadków do zoo. Jeżeli zdarza się, że ktoś często odwiedza zoo i ma jakieś ulubione zwierzęta i przynosi im coś do jedzenia, to zwykle wykrywamy taką osobę, rozmawiamy z tą osobą i z reguły okazuje się, że są tu jakieś kawałki marchewki, kawałki jabłka, więc rzeczy potencjalnie nie niebezpieczne, a wręcz bezpieczne. I mamy tutaj taką starszą panią, co przynosi właśnie tego typu warzywa określonemu Danielowi, który do niej podchodzi. Mamy też panią, która przynosi tego typu warzywa pawianom i one też ją rozpoznają. Jest pewien pan, który przychodzi do niedźwiedzi przy trasie WZ i ma dla nich słodką bułkę, ale przynosi zawsze po jednej i robi to regularnie i one go rozpoznają. No, jakiś umiar jest. Natomiast faktem jest, że niedźwiedzie przy trasie WZ potrafią być natrętnymi żebrakami i rozglądają się, robią słupka i pokazują, że właśnie coś by chciały. Chociaż głodne nie są, dostają pokarm tyle, ile trzeba, ale my musimy dbać o ich linię, nie o ich masę ciała i o zdrową dietę. Bywało, tam mieliśmy kiedyś samca, który był nazywany Wojtkiem przez swoich miłośników. No i tenże Wojtek po każdym weekendzie miał ciężki rozstrój żołądka i wymagał leczenia, dostawał leki na wsparcie trzustki i paru jeszcze innych narządów, w tym wątroby, no bo po prostu wtedy tam się kręciło więcej ludzi, a on potrafił robić różne miny i różne gesty, co wymuszało tę chęć podania pokarmu. Więc nawet jeżeli mamy potrzebę silną, bo nawet niektórzy piosenki śpiewają o tym, że tak fajnie jest karmić zwierzęta w zoo, więc nawet jeżeli mamy taką silną potrzebę, to naprawdę niech to będą drobne kawałeczki marchewki czy jabłka i wtedy na pewno zwierzęcia nie skrzywdzimy. i są takie osoby, które właśnie takie frykasy przynoszą naszym pawianom. Czasem one są trochę rozczarowane, wolałyby lody albo jakieś ciasteczko, ale no marchewka i jabłuszko są na pewno zdrowsze. Więc z takich pretendentów do stanowiska króla żebraków w warszawskim zoo to na pewno niedźwiedzie brunatne, na pewno pawiany, nie wiadomo który najgorszy z tych pawianów. Jest taki jeden makak czubaty, zwany czubkiem, bardzo rzadkie zwierzę. Nasz samiec, on właśnie ma czubek na imię, przez ten czubek na głowie, ale to jest niezła zakała. On to zwyczajnie najpierw straszy człowieka. Pokazuje zęby, wtedy przerażający, ale tak naprawdę jemu chodzi o to, żeby zachęcić do tego, żeby w jakiś sposób coś mu pokazać. On trzaska klapą taką metalową, żeby zwrócić na siebie uwagę i pokazuje zęby. No i są ludzie, którzy traktują to jako zachętę do tego, żeby coś dać mu do jedzenia, ale tu trzeba zachować ostrożność, bo czubek to jest prawdziwy czubek. No to znowu usłyszeliśmy parę ciekawostek z życia zoowarszawskiego. Radzę wszystkim odwiedzającym zwrócić uwagę, jak ktoś trzaska klapą, żeby posłuchać pana doktora, dyrektora i za bardzo się nie dać ani przestraszyć, ani nakłonić do karmienia. Jeszcze mam dodatkowo refleksję. Nie wiem, jak to jest, że ten niedźwiedź, co tak żebrał i tak go karmili i on się rozchorował, on tak miał na imię Wojtek, zdaje się. Oczywiście, no można nazwać, ale dlaczego ten niedźwiedź nie miał na imię na przykład Stasiek, albo Jacek, albo tylko akurat tego nie wiem. No ale to jest taka moja prywatna, właśnie nie powinienem się dzielić z Państwem tymi moimi przemyśleniami na antenie Polskiego Radia. Patrzę na listy, które przychodzą. No nie mogę nie przeczytać tego, bo jakiś czas temu zacytowałem list słuchacza, który odpala Złotego Hrabąszcza. Wybrałem mu piosenkę taką, żeby nie zaszalał, żeby spokojnie przejechał obok panów w tych ubraniach. No i otrzymałem relację. Dziękuję panie Wojtku, pasuje Złoty Hrabąszcz, okna otwarte, włosy rozwiane, volume max. Volume, tłumaczę, chodzi o głośność tego urządzenia, które jest w Hrabąszczu. Prędkość przepisowa i tu brawo, drogi słuchaczu, a panowie jeszcze śpią. Nie sądzę. Panowie dla niepoznaki po prostu schowali się za jakimś krzaczkiem i nie śpią, ale zobaczyli, że Hrabąszcz jedzie prawidłowo. To mu dali spokój. Ale nagadałem, pora na jakąś muzykę ładną. San Joaquin, and I just as soon right now pull on over to the side of the road and show you what I mean. On my collar and you're whispering in my ear. And I used to run around with this gypsy girl named Shannon, daughter of the devil. Is it strange that I should mention her to you? I haven't thought of her in years. ważne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To już święta? Jeszcze nie, ale taka ekstra okazja szybko się nie powtórzy. Zrób już teraz prezent swojej firmie i przenieś numer do Orange dla firm. A Samsung Galaxy J5 masz za 24 zł plus VAT miesięcznie. Cena na dzień 29 czerwca. To najlepsza cena na rynku. Śpiesz się, oferta limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Spiesz się do OBI! Tylko dziś i jutro. Meble ogrodowe i grille 15% taniej. Skorzystaj z okazji przed wolną niedzielą. OBI, bo warto. Szczegóły akcji w regulaminie. Żegnamy reklamy.